szukasz mega rabatów, skocz do aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskich Radia. Jest sobota, 6 marca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób nie żyje, ponad 30 zostało rannych w wypadku autokaru na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Za tydzień w sobotę lockdown w województwie pomorskim. Do mieszkańców regionu trafią maseczki. Polskie Radio wśród laureatów nagród Feniks 2020. 6 osób nie żyje, 34 zostały ranne. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Między Przemyślem a Korczową autokar przebił barierki i wpadł do rowu. Podróżowało nim 57 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. Ranni trafili do 6 szpitali. Służby pracowały na miejscu wypadku całą noc. Trwa wyjaśnianie przyczyn, powiedział Polskiemu Radiu kierowców rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Na miejsce zostało zadysponowanych 30 zastępów straży pożarnych, około 100 strażaków. Na miejscu w tej chwili strażacy już zakończyli swoje działania. Wrak autokaru został wyciągnięty na jezdnię. Trwają czynności policyjne i prokuratorskie, które wyjaśnią okoliczności, które doprowadziły do tego wypadku. Autostrada A4 w miejscu wypadku jest zablokowana. Autokar jechał w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą. Za tydzień w sobotę w województwie pomorskim zamknięte będą kina, teatry, galerie handlowe, hotele i baseny. W związku z dużą liczbą nowych zakażeń koronawirusem na Pomorzu, jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, co najmniej na tydzień zaostrzone zostaną obostrzenia związane z pandemią. Rząd zdecydował, że obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim zostaną przedłużone do 20 marca. Jedynym wyjątkiem jest nauczanie w klasach 1-3 szkół podstawowych. Minister zapowiedział, że będzie się odbywać w trybie hybrydowym. Czyli taki model, w którym część dzieci na przykład w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, a w tym czasie pozostałe korzystają ze zdalnej nauki. I mówię tutaj o okresie od następnej soboty do 20 marca. Za tydzień do Warmii i Mazur dołączy województwo pomorskie. Zamknięte będą hotele, kina, teatry, muzea, galerie sztuki i baseny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mieszkańcy Ełku otrzymują już darmowe maseczki ochronne. Rozdają je strażnicy miejscy na ulicach, mówi komendant Straży Miejskiej w Ełku Krzysztof Skiba. Strażnicy mają maseczki zarówno w samochodzie, na dyżurce, w punkcie przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta, a także każdy obywatel, który będzie miał chęć i życzenie takie maseczki pobrać, wystarczy zwrócić się do strażników. W weekend również, także będzie to trwało do wyczerpania zapasów. Do województwa warmińsko-mazurskiego trafi 5 milionów maseczek, do pomorskiego 10 milionów. Majowe terminy matur i egzaminy ósmoklasisty na razie nie są zagrożone. Jak mówi minister edukacji Przemysław Czarnek, odbędą się na identycznych zasadach jak egzaminy próbne. Będą miały tryb stacjonarny oczywiście, odbędą się w terminie. Zakres wymagań, które będą adresowane do naszych uczniów, jest znany nauczycielom, uczniom, rodzicom od 16 grudnia, kiedy to rozporządzenie na ten temat wydaliśmy jako jedno z pierwszych krajów w Europie. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzamin ósmoklasisty 25 maja. Pierwsze w dziejach fonografii wydanie 3 mszy Stanisława Moniuszki nagrodzone Feniksem 2020. Album został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Nagroda jest wielkim zaszczytem i niezwykłym wyróżnieniem, podkreśla prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jestem dumna i szczęśliwa, że właśnie muzyka Moniuszki przypadła do gustu odbiorcom. Nagroda jest wielkim zaszczytem, wielkim wyróżnieniem. Dostęp do tej muzyki dla słuchaczy jest niezmiernie ważny i to jest zresztą rolą, misją Polskiego Radia, żeby te oczekiwania słuchaczy spełniać. Tym bardziej cieszy, że nasze starania, żeby sprawić przyjemność odbiorcom, zostały docenione. Z kolei wyróżnienie otrzymała płyta Mikołaj Gomułka, melodię napisał też Polski Opera Omnia. Kolejny album publicznego nadawcy Ufam, że mnie słyszycie, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, otrzymał wyróżnienie w kategorii multimedia. Belgia zaskarżyła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pakiet drogowy zaostrzający zasady dotyczące czasu pracy i płacy kierowców w transporcie międzynarodowym. Jesienią na taki krok zdecydowała się Polska wraz z innymi 6 krajami. Podczas prac nad przepisami Belgia była w grupie krajów, która popierała pakiet drogowy. Uważała, że trzeba uregulować zasady w transporcie międzynarodowym i krytykowała tanich przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej. Ale był jeden zapis w pakiecie, który Belgii nie odpowiadał, a dotyczył przewozów kabotażowych i ten właśnie zapis zaskarżył rząd w Brukseli. Chodzi o obowiązkową 4-dniową przerwę w kabotażu po wykonaniu 3 operacji przez kolejnych 7 dni w danym państwie. Kiedy negocjowano pakiet drogowy, Polska uważała, że ten zapis jest po to, by ograniczyć konkurencję dla niemieckich czy francuskich przewoźników. Teraz zwraca na to uwagę także rząd w Brukseli, który mówi o działaniach protekcjonistycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Było srebro, potem złoto i znowu srebro. Marcin Lewandowski we wczorajszym biegu na 1500 metrów zajął drugie miejsce i zdobył srebrny medal halowych Mistrzostw Europy. Kilkadziesiąt minut później, po dyskwalifikacji zwycięzcy Norwega Jakoba Ingebrigtsena, Polakowi przyznano złoto. To jednak nie koniec. Po proteście złożonym przez Norwegów sytuacja wróciła do punktu wyjścia, a właściwie do sytuacji z linii mety. Najcenniejszy krążek ponownie zawisł na szyi Norwega. Marcin Lewandowski srebrnym medalistą. Podobnie jak kulomiot Michał Haratyk, który przegrał o 15 cm z Czechem Tomasem Stankiem. Trudno się mówi. Fajny konkurs, przede wszystkim fajny konkurs. Byli konkurenci, trochę niespodzianek w sumie, no bo tak jakby sezonowo to nie wyglądało za dobrze. No ale mówię, cały czas brakowało, a cały czas nie umiałem się poprawić. No i to takie walka z samym sobą. Ale fajnie, że w piątej kolejce Stanek pchnął, jakby zmobilizowany trochę tam dołożyłem to parę centymetrów, no ale dalej brakło, więc to trudno. W bardzo wysokiej formie jest Justyna Święty-Ersetic. Wczoraj pobiła rekord Polski na 400 metrów, 51 sekund i 34 setne, a dzisiaj pobiegnie w finale, którego nie będzie, jak sama przyznaje, faworytką. Femka, ona jest fenomenalna w tym sezonie. Dla niej bieganie 51 sekund na pewno nie kosztuje ją tyle, ile mnie to bieganie. Dla mnie kandydatka do złotego medalu jest jedna, a reszta w zasięgu. A w skokach narciarskich, trudno się mówi, może powiedzieć, po konkursie na skoczni dużej Piotr Żyła był bardzo blisko brązowego medalu. Skończyło się na 4. miejscu. Wygrał Austriak Stefan Kraft. Dzisiaj Polacy wystartują drużynowo. Czy powtórzą sukces Lahti z 2017 roku? Wówczas zostali mistrzami świata. O to, by pozostać na światowym piedestale, walczyć będzie Jan Błachowicz. Szykuje się do pierwszej obrony tytułu wagi półciężkiej UFC. Jego przeciwnikiem będzie utytułowany Nigeryjczyk Israel Adesanya. Na ceremonii ważenia pochodzący z Cieszyna Błachowicz zmieścił się w limicie wagowym, ale jest cięższy od przeciwnika. W przeciwieństwie do Polaka, Nigeryjczyk nie musiał zbijać kilogramów i na wadze pojawił się z pudełkiem pizzy. Obaj zawodnicy spojrzeli sobie w oczy, nie doszło między nimi do jakiegokolwiek spięcia. And finally our main event, champion versus champion for the UFC's undisputed light heavyweight title, Jan Błachowicz in his first defense against the UFC middleweight king, Israel Adesanya. Polak nie jest jednak według bukmacherów faworytem tego starcia. Przeciwnik Błachowicza to aktualny mistrz wagi średniej. Starcie obu zawodników jest walką wieczorów w stolicy hazardu ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na południu i północy możliwe opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 2 do plus 6 stopni. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, a co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0 w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert.

realize when I'm gone. Badania naukowców. Uzależnienie od smartfona skutkuje słabym snem. Studenci, którzy zgłosili, że bardzo często korzystają z telefonów, w kwestionariuszach zaznaczyli również słabą jakość snu. Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami, które wykazały, że nadmierne korzystanie ze smartfonów w nocy wiąże się z trudnościami w zasypianiu, skróceniem czasu trwania snu i zmęczeniem w ciągu dnia. Z nami Mateusz Majszak, terapeuta snu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy problem bezsenności nasilił się w czasie pandemii? Jesteśmy przecież otoczeni ekranami. Tak. I nie tylko pandemii, bo różne rzeczy, nie tylko bezsenności, bo różnych innych rzeczy, które są powiązane z bezsennością, czyli lęków, to tego widzimy dużo więcej i ja też w naszych gabinetach. Mhm. Zresztą są badania w różnych krajach, które o tym mówią. Mhm. A jak wysiłek fizyczny także wpływa na jakość naszego snu? Dobrze, to znaczy pogłębia sen. To znaczy jest więcej snu głębokiego, więc dobrze wpływa na jakość naszego snu. Aczkolwiek powiem panu ciekawostkę, że jeżeli jesteśmy sportowcem zawodowym, to wcale nie śpimy aż tak dobrze. Najnowsze metaanalizy, czyli zbiory wielu badań o tym mówią, więc to mnie zdziwiło, jak robiłem wykłady dla sportowców. Wcale nie śpią aż tak super zawodowi sportowcy. No właśnie, są różne koncepcje. Pytanie, kiedy na ten wysiłek sobie pozwolić? Czy przed snem wieczorne bieganie na przykład, czy lepiej zaraz po przebudzeniu o poranku? No, to jest ciekawa kwestia, ponieważ dotychczas mówiło się, że wysiłek fizyczny nie później niż 3 godziny przed snem. Natomiast znowu nowa metaanaliza, czyli zbiór badań na ten temat pokazał, że nawet jak ludzie ćwiczą 2 godziny przez ten, to im nic nie robi, tak statystycznie średnio. Ja myślę, że kluczem tu jest, na ile to jest intensywny trening. Jeżeli robimy crossfit czy bieganie na 10 kilometrów na czas, na mega wysokim tętnie, no to może nam zaburzyć później sen, bo tętno nie zdąży opaść i temperatura ciała opaść, żeby zasnąć, a to się dzieje, kiedy zasypiamy. Natomiast na pewno jakiś spacer, czy powolny rowerek, czy yoga, to przed snem raczej ludziom nie szkodzi, moim pacjentom też nie. Chciałbym jeszcze wrócić do tych urządzeń elektronicznych. Co się dzieje z naszym organizmem, kiedy zbyt późno zaglądamy do telefonu? Chodzi o światło ekranu, czy na przykład o rozproszenie naszej uwagi? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, które pan zadał, ponieważ okazuje się w badaniach, jak damy ludziom książki versus tablety z maksymalnym światłem niebieskim, tak, to okazuje się, że faktycznie melatonina się wydziela prawie 2 godziny później, natomiast czas zasypiania różni się u jednej i drugiej grupy 10 minut, czyli nie aż tak dużo. Natomiast to, co pan powiedział, że studenci, tak, a też to bardzo widać u nastolatków, zaglądają po prostu na telefony w nocy, odbierają powiadomienia i wiadomości, czy grają w gry, no to jest inna sprawa. Więc to są takie dwie troszeczkę różne kwestie. Z jakich urządzeń elektronicznych warto zrezygnować, zanim pójdziemy spać? W zasadzie chyba warto ten telefon po prostu wyłączyć. I telewizor także, jeżeli ktoś go ma w sypialni, chociaż ja jestem przeciwnikiem. Znaczy, tak jak telewizora nie powinno być w sypialni, to jest taka reguła. Natomiast okazuje się właśnie, że możemy oglądać telewizję czy YouTube'a na smartfonie do samego pójścia spać i praktycznie nic nam się nie stanie, no bo przecież większość ludzi wie, że one mają filtry światła niebieskiego, można zmniejszyć jasność światła. Natomiast no, do sypialni bym nie brał nic, bym miał tam tradycyjny budzik po prostu. I radio. Na przykład. Albo radio też, tak. Dobrze, to jeszcze co z odrabianiem zaległości w spaniu w weekend? Niektórzy tak mówią, a to tak, od poniedziałku do piątku różnie to bywa z tym snem, wyśpię się w sobotę albo w niedzielę. Co pan na to? No tutaj stanowczo mówię nie. Jedną z pierwszych reguł, to już na drugiej sesji, czyli no najważniejsza, którą ustalam z pacjentami, nie tylko z pacjentami, bo ze sportowcami, menadżerami też, to jest stała pora wstawania. To jest ten klucz. Nie stała pora chodzenia spać. Tak właśnie nastawiamy nasz rytm okołodobowy, nasz taki wewnętrzny zegar, który no, dobrze, żeby był silny. Nie powinniśmy tego rozbijać pór wstawania o bardziej niż 2 godziny. No ale panie Mateuszu, są jeszcze osoby, które pracują na zmiany i trudno im ustabilizować ten rytm dobowy. No to jest osobny wielki temat i nigdy tego nie zrobią i są przez to narażone na wiele chorób, na cukrzycę, zawał serca, większe ryzyko znaczne depresji, choroby asocjalnej dwubiegunowej, no dlatego, że właśnie rozregulowanie naszych rytmów okołodobowych naprawdę nie jest dla nas dobre. Proszę państwa, są to zdrowie, warto o niego zadbać. Mateusz Majszak, terapeuta snu, który jest na nartach teraz. Pozdrawiamy serdecznie. Prawda. Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Young.

tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Pół godziny pozostało do godziny dziewiątej. Dzisiaj niemal w całym kraju mało chmur, więc będzie dość przyjemnie. Jedynie w górach śnieg i na północy deszcz lub deszcz ze śniegiem. A jutro już więcej chmur i przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Dziś na termometrach 3 stopnie w Kielcach, Białymstoku i Rzeszowie, 4 w Katowicach, Łodzi i Warszawie, po 6 w Poznaniu, w Bydgoszczy i Gdańsku, a najcieplej we Wrocławiu, tutaj 7 stopni. A jutro już więcej chmur, no i przelotne opady, tak jak już wspominałem. Trójka. Program trzeci. W sprawie snu nasz telefon się rozdzwonił. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć, jak to wygląda u mnie z tym odradzaniem snu w weekendy. Niestety z racji wykonywanego zawodu zawsze wstaję o tej samej porze i zawsze powtarzam, a w niedzielę to się wyśpię. No i guziorką, bo mój zegar biologiczny zawsze mówi nie, więc tak czy inaczej wstaję o tej samej porze, więc nie da się tak łatwo odrobić tego snu. Znam to bardzo dobrze. Ja w sobotę wstaję o 3.30. Mam nadzieję, że jutro mój zegar biologiczny da się nieco szukać i troszkę dłużej pośpię. Proszę Państwa, 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, opowiadać. Przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być, miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Nie ma powodu do łez. Świat jabłoni przed momentem, a teraz seria pytań. Czy mieszkańcy Teksasu wszędzie chodzą z bronią? Dlaczego prawo do posiadania broni jest dla nich tak ważne? Dlaczego Teksas jest wspaniały i dlaczego tak bardzo niezależny? Wiele pytań, a odpowiedzi na nie poszukuje Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Bycie Teksańczykiem to styl życia, myślenia, mówienia, zachowania i postrzegania świata. Teksańskie tradycje to nie elementy skansenu, przywoływania historii. To teraźniejszość na stałe osadzona w umysłach mieszkańców. Czytamy u Artura Owczarskiego w jego najnowszej książce Teksas to stan umysłu. Wszyscy znamy słynne hasło nie zadzieraj z Teksasem. Don't mess with Texas. To Artur Owczarski nas prowadzi przez ten zadziwiający stan. Jedyny, który ma prawo wieszać swoją flagę na równi z flagą Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jedna gwiazda, samotna gwiazda, a jednak jeżeli myślimy o Teksasie, myślimy o tym, co jest kwintesencją Ameryki. I takich śladów prawdziwej Ameryki w Meksasie, tym dziwnym stanie, który dołączył przecież dość późno, wcześniej będący częścią Meksyku, w bardzo amerykańskim, postmeksykańskim stanie, Artur Owczarski odnajduje ślady m.in. Polaków. Osada Panna Maria, najstarsza polska osada w Stanach Zjednoczonych i wkrótce po niej założona przez 16 pochodzących ze Śląska rodzin osada Bandera. Osada Bandera założona przez Ślązaków to jednocześnie stolica amerykańska kowbojów. Jakoś te historie się ze sobą plotą i ciekawie jest czytać o tym, ile rodeo, ile kuchnia amerykańska, ile to wszystko ma wspólnego także z nami. Teksas to stan umysłu, to także opowieść o niezależności intelektualnej, kulturowej, a jednocześnie będącej częścią czegoś znacznie większego. Teksas to stan umysłu. Artur Owczarski. Lektura na weekend. Trójkowy chuligan literacki powróci za tydzień o tej samej porze. proszę Państwa, jest sposób na bezsenność, a nawet więcej niż jeden pomysł. Polecam kupno leśniczówki. Porzucenie pracy w wielkim mieście, drzemkę w okolicach południa i danie sobie prawo do nic nie robienia. Miłego dnia, piękne słońce, minus jeden w Toruniu, super pogoda. Piękne życie, wszystko sprowadza się do obcowania z naturą. Pozdrawiamy serdecznie Toruń. Program obyczajowy. Anna Popek teraz z nami. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Dzisiaj opowiem wam o miejscu naprawdę niezwykłym i nie ma w tym określeniu krzty przesady. Ostatnio wraz z przyjaciółką zwiedzałyśmy Dolny Śląsk i gdy dotarłyśmy do Gorzanowa, obie poczułyśmy się, jakby nas przeniesiono na plan filmu Rękopis znaleziony w Zaragoście. Bohater dociera tam do miejsc dziwnych, surrealistycznych, w których obowiązuje jednak lokalna logika. Tu było podobnie. Aby dotrzeć do pałacu w Gorzanowie, trzeba skręcić z głównej drogi prowadzącej przez Żelazno i jechać dalej drogą tak wąską, że mieści się na niej tylko jeden samochód. Właściwie taka droga na jednego konia z jeźdźcem. Oczywiście są także inne drogi, no ale my kochamy przygodę. Pałac wyłania się powoli. To ogromna budowla położona malowniczo i rozłożyście. Wioska przylega do stóp pałacu. Widać, że dawniej była od niego zupełnie zależna. Wszystko wydaje się opuszczone, jakieś senne, bezludne, ale to pozory. Podjechałyśmy pod sam pałac, przejeżdżając przez ozdobną bramę, na której zwieńczeniu dostojnie strzegł wjazdu święty Jerzy, walczący ze smokiem. Zdumiało nas to, że posąg zachowany był doskonale, zupełnie nietknięty przez dziejowe burze, które musiały tędy przechodzić. No ale Jerzy to Jerzy, wiadomo, wojownik. Powoli wchodziłyśmy w głąb obiektu. Od razu zwracał uwagę ogromem i wielowiekowymi warstwami. Mury potężne, choć zniszczone, wznosiły się wysoko, a przez długą bramę, wypełnioną jak najbardziej współczesnymi narzędziami stolarskimi, wchodziło się na dziedziniec. Gdy znalazłyśmy się tam, zegar na wysokiej wieży akurat zaczął wybijać czwartą. A więc pierwsze zaskoczenie. Zegar bije, działa, ktoś o niego dba. Drugie, że przy wejściu do zegarowej wieży, na podejście zniszczonych schodów, ulokowały się dwie duże kozy, a może nawet kozły, i patrzyły na nas z góry tymi swoimi oczami. Nie weszłyśmy dalej oczywiście, bo klimat klimatem, ale rogate zwierzę to już poważna sprawa. Z pierwszego dziedzińca poszłyśmy dalej, okazało się, że właśnie jest drugi, na oko jeszcze większy, i tam wreszcie żywa dusza w postaci młodego mężczyzny, który wykonywał jakieś prace. W tle słychać było dobrą, współczesną muzykę. Leopold, jak się przedstawił, zaczął nam objaśniać tajemnicę zamku. Otóż zamkiem zarządza fundacja, która starannie krok po kroku odbudowuje to miejsce będące siedzibą rodu von Herberstein. Notabene był to jeden z 18 pałaców należących do tej rodziny. Wolontariusze, którzy tam teraz pracują, przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale także z całej Europy. Na przykład kolega z Francji wykonuje prace konserwatorskie. Jego obecność przypomniała mi, że podczas studiów pojechałam na obóz archeologiczny do Rodemack we Francji, by uczyć się języka francuskiego. I odbudowywałam tam średniowieczny mur. Dla mnie była to wyprawa poznawcza, ale dziwiłam się wtedy, jak to jest, że młodzi, bogaci ludzie przyjeżdżają do maleńkiego miasteczka i siedzą tam bez specjalnych rozrywek przez 2 miesiące wakacji. A jednak, taka praca ma ogromny sens i daje satysfakcję. Tak więc teraz można podjąć się podobnych wyzwań, odbudowując pałac, który czeka na chętnych. Fundacja Pałac Gorzanów zabezpieczyła zrujnowaną budowlę, przykryła dachem jej część, a teraz restauruje drewniane sufity i odwzorowuje dawne malunki. W pałacu działa też scena teatralna, bowiem wyremontowano oryginalny barokowy teatr. Kilka pokoi jest pięknie odnowionych, ale nie jest to robota na wysoki połysk. Raczej udało się stworzyć klimat dawnej, prawdziwej, arystokratycznej rezydencji, gdzie wnętrza, meble, dodatki były wynikiem starań wielu pokoleń, a nie efektem pracy architekta. Nasz przewodnik i wolontariusz zarazem powiedział nam, że przyjazd do Gorzanowa jest dla niego jak balsam dla duszy. Fundacja, której prezesem jest Marek Hajzik, nazywany przez wolontariuszy królem, prócz tego, że odbudowuje zamek, chce też skupiać wokół siebie twórców, artystów, uczonych i nawiązywać współpracę ze środowiskami twórczymi z całej Europy. W sierpniu szykuje się duże przedsięwzięcie, jakim ma być Noc Barokowa. Nie trzeba mówić, że wstęp tylko w odpowiednim stroju. Barokowym, rzecz jasna. Miejsca jest dużo, więc nawet ubiegłoroczne pandemiczne wakacje pozwoliły na takie przedsięwzięcia. Byłyśmy w Gorzanowie krótko, ale pałac wywarł na nas niezapomniane wrażenie. Na pewno jeszcze tam wrócę. To była Anna Popek, dziękujemy bardzo, a przed nami dziś jeszcze kilka propozycji na weekend, ale to za moment. Kwadrans pozostał do 9:00. Minut pozostało do godziny 9:00. Proszę usiąść wygodnie, może trochę skupić uwagę. Czas na Katarzynę Cygler. I co tu robić w ten piękny weekend? Najlepiej pójść do lasu, ale z drugiej strony nie trzeba iść do lasu, żeby zobaczyć pączki. Ile gałęzi ma najbliżej rosnące nas drzewo? Takie, co to mijamy wzrokiem co dzień. Tych najgrubszych gałęzi, nie tych cieniutkich. Cudze w lesie chwalimy, a swojego drzewa nie znamy, więc w kontrze do ryzykownego kontaktu z naturą proponuję kontakt z kulturą i sztuką, bo choć nietożsame, to się zlewają w jedno. Do kina pójść zawsze warto. Wczoraj na ekranach pojawił się film animowany komputerowo Co w duszy gra. Główny bohater Joe Gardner kocha jazz, prowadzi szkolny zespół muzyczny i marzy o profesjonalnej muzycznej karierze i tu następuje mały życiowy zgrzyt. Jego dusza zostaje oddzielona od ciała i resztę trzeba zobaczyć w kinie. Myślę, że spokojnie można zaprosić ukochaną na przykład na 9:00 i tymże zaproszeniem wykazać się obeznaniem z muzyką jazz, sol, poczucie humoru, potem cukiernia, spacer. Wiadomo, w polskiej wersji językowej usłyszymy Joannę Koroniewską i Tomasza Kota. W warszawskim Teatrze Komedia w niedzielę odbędzie się premiera spektaklu Przyjemność z dostawą. Według Dereka Benfielda w reżyserii Jerzego Bończaka, który tym samym świętuje jubileusz 50-lecia pracy scenicznej, a fabuła przedstawia się następująco. Podupadły hotel, tajemniczy goście, w tym ukrywający się nieprzychylny recenzent i pan Ferris, który chwilowo opiekuje się biznesem siostry. Kłamstwa, intrygi i nieograniczona przyjemność z dostawą do... No właśnie, trzeba zobaczyć. 6 marca, 95 lat temu w Suwałkach urodził się kto? Andrzej Wajda. W rocznicę tego dnia Suwalski Ośrodek Kultury zorganizował urodzinowy wieczór wspomnień wypełniony muzyką i słowami. Do Suwałk nie każdy trafi w ten weekend, ale warto może dziś odświeżyć sobie któryś z filmów Andrzeja Wajdy i spędzić taki romantyczno-intelektualny wieczór w duecie, kwartecie, tercecie czy solo. Ale weekend to nie tylko relaks i rozrywka dla dorosłych. W Zielonej Górze premiera w lubuskim teatrze Samolub na podstawie opowiadania Oscara Wilda. W ogrodzie olbrzyma bawią się dzieci, jednak przychodzi czas, kiedy olbrzym stawia mur, a ogród pustoszeje i zamarza. Dopiero po latach, gdy ponownie dzieci wkradają się do środka, olbrzym dostaje szansę, by odmrozić ogród i swoje serce. Czy ją wykorzysta i czy znajdzie powód, by to w ogóle robić? Czyli bajka dla dzieci i dorosłych. A propos serc, przypominam, że 8 marca to nie walentynki, tylko święto kobiet. W ogóle dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Cały wachlarz propozycji od pani Katarzyny. Bardzo dziękujemy i także dobrego weekendu życzymy. Just lost the world war, and the scene slips away to the evenness of fake. It's a shit song world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene.